الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت نمبر 65 تھی. 65ویں آیت کی تفسیر میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے, اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ, کہ بے شک اللہ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں یا سمندر میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. تو جو کچھ زمین میں ہے ان کو مسخر کرنے کا مفہوم آپ کو بتایا تھا, یعنی جانور وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مسخر کر دیا ہے, وہ ہمارے زیر حکم ہو گئے ہیں. اور کشتی وغیرہ کو زیر حکم رکھنے کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر پانی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہوتا تو ہمارے لیے بہت ہی شدید خطرات لاحق ہو جاتے. اسی طرح ہوا, ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنے حکم کے تابع رکھا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہماری کشتی کو ایک معتدل رفتار کے ساتھ چلانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں, کہ پانی پر کشتی ٹھہرتی ہے اور ہوا پھر اس کو آگے دھکیلتی ہے. تو یہ جو پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کو اٹھائے رکھنے کا, یعنی اللہ نے جو سمندر کو یا دریا کو کشتی کو اٹھائے رکھنے کا حکم دیا اور ہوا کو دھکیلنے کا حکم دیا, یہ اس کی کرم نوازی ہے. اگر چاہتا تو ایسا نہ ہوتا, ہوا آزادانہ چلتی تو ہم کبھی بھی سمندر میں فاصلہ طے نہ کر سکتے. اور اسی طرح اگر سمندر خود مختار ہوتا تو یقینی سی بات ہے اپنے اوپر کوئی بھی کسی کو مسلط ہونے دینا پسند نہیں کرتا, تو وہ سب چیزیں الٹا دیتا. لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو یہ اس کے احسانات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے, یاد کرنے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی پہلے احسانات یاد دلائے گا اور احسانات یاد دلا کر پھر یہ ہمیں ایک احساس دلائے گا کہ جب کوئی اتنا بڑا محسن ہو جتنے اتنے احسانات کیے ہوں تو پھر یقیناً اس کا کہنا بھی ماننا چاہیے. لہذا یہ احسانات اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے. آگے مزید ارشاد فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے. إِلَّا بِإِذْنِهِ, یعنی وہ روکے ہوئے زمین کے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے, الا باذنہ, مگر اس کے حکم سے. یعنی اللہ کے حکم سے تو گر سکتا ہے لیکن خود اسی رب کریم نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے. تو آپ غور کریں کہ واقعی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ زمین بھی مطلب خلا میں ہی ہے. ہم لوگ ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک ایسے کشش ثقل کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں کر پاتے, ورنہ اس کائنات میں زمین سے کئی گنا بڑے سیارے گردش کر رہے ہیں. اور یہ جو آسمان پر ہمیں نظر بھی آتے ہیں لیکن یہ آسمان نیچے نہیں آتا. بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی بیم کے, اتنا بڑا آسمان جس پر ہزار ہا ستارے اور سیارے ہیں وہ نیچے نہیں آتا. تو یہ بھی کہ اللہ کی کرم نوازی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ بھی اللہ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے. تو لوگوں سے مراد عام ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی کریم ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم, اس کا کرم کفار پر بھی ہے. کفار پہ کرم کی صورت یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا, انہیں مہلت دیتا ہے. دوسرا, ان کے کفر کی وجہ سے ان کی نعمتوں میں کمی نہیں کی جاتی. اور اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنا بڑا دشمن ہو کہ ہر چیز میں آپ کی مخالفت کر رہا ہو اور پھر بھی آپ اس پہ انعام و اکرام کے دروازے کھول دیں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور واقعی اس کے کرم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا کہ وہ کفار کو بھی نعمت عطا فرما رہا ہے. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پر بھی, کفار پر بھی, الناس فرما کے سب کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمام لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ, بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. تو اتنے احسان یاد دلائے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، زمین کو سرسبز کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے جانور وغیرہ اور بے شمار چیزیں تمہارا مسخر کر دی ہیں، کشتی کو مسخر کیا، آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ نے، تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، کیونکہ زندگی بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، موت بھی ایک نعمت ہے، کیوں اس اعتبار سے کہ زندگی نعمت اس اعتبار سے ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہزار ہر چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، کافر جو ذخیرہ اکٹھا نہیں کرتا تو کم از کم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور موت نعمت اس طریقے سے ہے کہ اگرچہ یہ بعض لوگوں کی نعمتوں کے سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے، لیکن بعض ایسے بھی تو ہیں بلکہ ہزار ہر لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو دنیا میں کرب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو موت اس کرب اور اذیت کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے اور وہ راحت پا جاتے ہیں، بظاہر راحت پا جاتے ہیں، تو اس لیے موت بھی اللہ کا ایک انعام ہے، ایک کرم ہے، اور اگر نیک آدمی ہے تو قبر میں جا کے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، اور یا پھر اگر کافر وغیرہ ہے تو دنیا اس کے لیے بہرحال انعام تھی اور نعمت کا مقام تھا، مرنے کے بعد اس کے لیے عذاب ہے، تو کسی کے لیے زندگی نعمت ہے، کسی کے لیے موت نعمت ہے، کسی کے لیے دونوں چیزیں نعمتیں ہوتی ہیں، اور ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ وہ زندگی عطا فرمائے گا، تو یہ احسانات یاد دلا کر پھر فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک انسان ضرور بہت بڑا ناشکرہ ہے، اس سے مراد کافر ہیں کہ حقیقتاً تو یہ آیت کافروں کے لیے ہے اس کے باوجود کہ اللہ نے اتنے احسانات فرمائے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن اگر مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہزار ہر نعمتیں عطا فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے ملک کو دیکھ لیتے ہیں، ملک پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آزاد ملک عطا فرمایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، دولت اسلام سے مالا مال کیا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دولت، پیسہ، گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ، دیگر آسائشیں اور نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو اس کے باوجود اگر ہم ناشکر پن میں مبتلا ہوں تو یہ بہت ہی بے مروتی کی بات ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ عموماً ہم ناشکر پن میں مبتلا ہوتے ہیں، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا زبان سے اقرار کیا جائے اور اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں مشغول رکھا جائے، گویا کہ شکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شکر قولی اور شکر فعلی، قولی شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اس کی نعمت کا اقرار کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور عملی طور پہ شکر کی صورت یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچائیں اور جن عبادات کا، جن چیزوں کے اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ان کو اختیار کریں، یہ ہے شکر گزاری، اس کے برعکس ناشکرہ پن ہوگا کہ ہم زبان سے کبھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں بلکہ شکوے نکالتے رہیں زبان سے، اور عملی طور پر ناشکرہ پن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام نہ کریں بلکہ نافرمانی والے کاموں میں سکون محسوس کریں، اور یہ بھی بڑی بے مروتی ہے کہ ہم اتنی نعمتیں جو اللہ نے تذکرہ فرمائیں وہ ان تمام سے ہم حظ حاصل کر رہے ہیں، مزہ حاصل کرتے ہیں، ان تمام نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے آسائش اور راحت کا سامان جمع کرتے ہیں، اس کے باوجود بات ہم اس کے دشمن شیطان کی مانیں تو یہ بھی بہت بڑا ناشکرہ پن ہے، اور ہم اس کو یقیناً اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، اگر آپ ایک نوکر کو عزت دیتے ہیں، اسے پیسہ دیا، دولت دی، گھر بار دیا، شادی بیاہ کروا دی، لیکن وہ آپ کے دشمنوں سے ملتا ہے اور آپ کے راز ان تک پہنچاتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے بہت بڑا بے مروت اور ناشکرہ کہیں گے کہ اتنی نعمتیں ہم نے دیں اور بات ہمارے دشمن کی مان رہا ہے، ساتھ ہمارے دشمن کا دے رہا ہے، تو اب یقینی سی بات ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو ہم اس سے ضرور انتقام لیں گے، کم از کم اسے اپنے کرم سے محروم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ہم ہزار ہا کاموں میں ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس وجہ سے ہمیں انتقام کا نشانہ بنا دے، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ ایک مزید احسان ہے جس پر اس کا شکر اور ادا کرنا چاہیے، آگے ارشاد فرمایا کہ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہو، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے کچھ طریقے مقرر کیے ہیں کہ وہ ان پر چلیں، فلا ینازعنک فی الامر، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہرگز ہرگز تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ جانور کو ذبح کر کے تناول کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو کفار اس پر یہ طنزیہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ جس کو اللہ مارتا ہے یعنی مردار، اسے تو تم کھاتے نہیں ہو، اور جس کو خود مارتے ہو اس کو تم کھا رہے ہو۔ تو اس پر پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے کچھ قاعدے بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں جن پہ وہ چلیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ہم نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں، تو پھر تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو تو تم ان کے ساتھ جھگڑا کرو۔ تو اس میں کفار کے لیے مطلب کفار کی مذمت کی گئی ہے، انہیں ڈانٹا گیا ہے، اور انہوں نے جو طنزیہ باتیں کہی تھیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، انک لعلی ہدم مستقیم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، تم بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ تو اپنے رب کی طرف بلاؤ، ان کفار سے جھگڑا نہ کرو، نہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ یعنی دین اسلام کی احسن طریقے سے ان کو دعوت دو۔ گویا کہ اس میں صحابہ کرام کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ بالکل ان کے ان طنزوں سے، ان کراس کویسچن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہو، تمہارا کام یہ ہے، اور اس راہ میں رکاوٹیں تو آئیں گی، تو اس پر صبر و تحمل کرو، اور قطعاً اللہ کی راہ کی طرف بلانا ترک نہ کرو، کیونکہ ایک فطری تقاضا ہے، جب ہم ایک دفعہ کسی کو بولتے ہیں وہ سامنے سے مذاق کرے، دو دفعہ بولیں گے، تین دفعہ بولیں گے، تو پھر مایوسی سے غلبہ کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کو دعوت دیتے ہوئے، اسے دین کی طرف بلاتے ہوئے، دل پھر یہ کہتا ہے کہ چھوڑو کیا فائدہ، یہ بات تو مانتا نہیں ہے، مذاق کرتا ہے، تو پھر انسان مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سامنے والے کی کیفیت بھی ایک نہیں رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس پر مذاق کا غلبہ ہو، ابھی وہ نصیحت قبول کرنے کے موڈ میں نہ ہو، تو آپ نے ایک دو دفعہ کی، آپ اس کوشش میں ناکام ہوئے، تو اس کو تھوڑا سوچنے کا موقع دیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ مشن بنا لیں کہ اب تو لگاتار پیچھے لگ کر اس کو اللہ کا ولی بنا کے دم لوں گا، اس طرح آپ ضد کا مادہ بیدار کر دیں گے، وہ ضد میں آ جائے گا اور کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا۔ جب آپ نے اس کو تبلیغ کی، جب آپ نے اس کو احسن طریقے سے سمجھایا، قرآن پڑھ کے سنایا، حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کا خوف دلایا، لیکن وہ نہیں مان رہا، مذاق کر رہا ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے، ضرور وہ بعد میں سوچے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک شخص کا مذاق اڑایا، میں نے قرآن کو معاذ اللہ ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا، میں نے حدیث کو نہیں مانا، تو اس کے دل میں ایک ندامت، ایک احساس پیدا ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ، میں نے، میرا مشاہدہ ہے، بہت تجربہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو بیچارے مذاق وغیرہ کرتے ہیں اور پہلے ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں، پھر وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اچھا اب کی دفعہ اگر کہیں گے نا تو ہم بات مان لیں گے، پھر اس کے بعد کچھ دن بعد ہمیں دوبارہ اس کو کہنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت اچھا اثر قائم ہوگا اور بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ تو ایک دم پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے۔ تو اس لیے، اسی طرح آپ گھر کے اندر دیکھ لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو سمجھایا جاتا ہے، اولاد ضد میں آ جاتی ہے، نہیں مانیں گے ہم بات، تو ایسا نہیں کہ اب آپ اس میں اسی وقت چاہیں کہ فیصلہ ہو، یہ نفس یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت بس فیصلہ ہوگا، ماننا ہے نہیں ماننا، نہیں ماننا گھر سے باہر نکل جاؤ، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نہیں کریں گے تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ۔ تو فوری طور پہ فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سامنے والا غصے میں ہے، جلال میں ہے، اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ ابھی کوشش کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ بہت غلط قسم کا نکلے گا، بعد میں وہ بھی پچھتائے گا اور آپ بھی پچھتائیں گے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے، ایک دو دفعہ کہا، اگر سامنے والا ضد کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کے بعد پھر اس کو کہیں گے تو وہ جو پہلی والی کیفیات ہیں یقیناً نہیں رہیں گی، غصہ دائمی طور پہ کسی کا نہیں رہتا، کسی چڑچڑاپن کسی کے اوپر غالب ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کیفیت بدلتی ہے، پھر دوبارہ کہہ کر دیکھیں تو کچھ اور اثر آئے پیدا ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ اگر ابھی یہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کوشش جاری رکھو، اللہ کی راہ کی طرف بلاتے رہو، ایک نہ ایک دن یہ تمہاری بات مانیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بعد میں انہوں نے بات تسلیم کی۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، فَقُولِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر میدان معاشر میں تم بھی جمع ہو گے، ہم بھی جمع ہوں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے یا ہمارے افعال اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب رہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان برود قیامت فیصلہ فرما دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی جس میں تمہارا باہم جھگڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت فیصلہ فرمائے گا کہ ان میں سے حق کیا تھا اور باطل کیا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں مسلمان ہی غالب ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، اور کفار شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نے نہ جانا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ کسی بھی عام، جیسے میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہوں گے، کوئی بھی سننے والا، اے کوئی بھی سننے والے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اس سے اللہ کی علمی وسعت کا اندازہ ہوا کہ کائنات میں تو ذرے ہیں، ذرے ذرے ذرے بھی موجود ہیں جسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں ہزار ہا ایسے بیکٹیریاز وغیرہ کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔